أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. صدق الله العلي العظيم. دغ مبارك آياتنا شو اسمها تلاوت كده د سورة الأعراف د أول آيات تخشرو برنم آيات مي ودر أول د سورة شدان يمر وايد د جي سورة نم الأعراف دي د دغ نم شد د الأعراف نم بري شول سوي دي دا پدیک دننه شپږ څلوېښتم نمبر آیات دی. دا هغه څه اتوري راخستی دی د نومي ورته شي الته دا سره دی په دا شپږ څلوېښتم نمبر آیات کې دا هغه صورت وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. پر اعراف باندې یو څه خلک دي چې دوی هر یو په خپله خپله نقش او علامه سره پیژني. هلته د اعراف توري په کښې کې ذکر سوی نو هغه توری راواخیست یا د اعراف دا پر داګر د صورت یو نوم کښېښاوه. نو د اعراف توري اوس د صورت دپاره د عنوان رقم نوم نه دی چې معناګر سره بل بحث نه کېږي. خلاص فقط د اعراف مسله په کښې کې بیانېږي. یا دا فقط یو نقش و علامه ده چې هغه صورت چې هغه د اعراف توري په کښې کې راغلی دي. دا د صورتونو من دوه قسمه یې ځینې عنوان یې ګرسره معنا دا چې پر پروت بل بحث نه په کښې کې راځي. خاص دغه خبرې ځینې عنوان نه یې د صورت دپاره فقط نقشه یې لکه پر صورت بقره چې د بقرې نوم یې ښدي فقط نقشه ده. داسې خو نه دی چې یوازې د غوا بحث په کښې کې کېږي. یا هغه صورت چې د بني اسرایلو غوا په کښې کې ذکر سوې ده. دا بیا هم هغه صورت چې هغه اعراف په کښې کې ذکر سوی دی. اعراف د دوژخ د جنت په مابینځ کې یو ځای دی. په دغه کې یو څه خلک ناست دي چې نه جنتیان دي نه دوژخیان دي. دغه ذکر دلته راځي. نو دا یې څو د نامه خبره دا سورت اعراف چې دی د قرآن کریم د مصحف د لحاظه دا چې اوس موږ مخ ته پروت دی د کتابت د لحاظه څخه دی اووم نمبر سورت هغه دی. د الاعراف د تورې سره هغه ولیکلي دي. د نزول په اعتبار چې بیا دی چې دی نازلېدی د لوح محفوظ څخه راتلی یا د دا دنیا سه د اسمان دلته مځکې ته راتلي نه دیرشم نمبر سورت دی. په د نزول د لحاظ یا ترکیب د دانویشتې د لحاظ څخه جلا دی. وجه یې موږ پخوا ذکر کړی دی چې ولې نزول ښه په اعتبار د ضرورت کول کېږي، او دا نویشته چې د هغه د لوح محفوظ سره برابره راځي. په لوح محفوظ کې هم اوم نمبر دی، دلته هم دی، مګر خو نزول یې په اوم نمبر نه دی، نزول یې نه دیرشم نمبر دی. نو تر سورت سواد وروسته نازل سوی دی. دې 206 آیات دی دغه سورت چې دا موږ وایو. څلیرویشت رکوګانې دی لري. دا سورت مکی دی. مکی دا معنی چې د نبی صلی الله علیه وسلم تر هجرت لا د مخه دی، چې سعودي په مکه کې د پیغمبر علیه السلام کور هغه وخت نازل سوی دی. چپ له اته آیات، یو اته آیات په دې کې شته چې هغه د کومه ځای څخه شروع دی. یو سل درې شپېتم آیات څخه شروع کړ، پر یو سل اویایم آیات دغه اته آیات چې دا په مدینه کې نازل شوی دی. نور ټوله سورت چې دی هغه مکی دی. په دې سورت کې چې دی دا آیاتونه 206 سوال ګرد مکی سو دا اته چې دا مدنی بلل کیږي. اوس د مزامین چې شي دی د دې کې چې مهم مزامین د اختصار په توګه راځي. په دې کې چې مکی سو په اساسي مسلې پکې کې بیانېږي، نو یوه مسله دا ده چې د قران کریم د نازلېدو مقصد دلته بیانېږي. چې دا چې نازل سوی دی د طرفه د الله مقصد یې څه شی دی؟ مقصد یې دلته ذکر سوی دی لتنذر به، چې ته خلق په وبیره دا یو مقصد دی. و ذکرا للمؤمنین، او د مؤمنانو د پاره پند، یعنی چې ذکر پند ورکول و مؤمنانو ته، او انذار بیرول و چاته و فاسقانو و کافرانو ته. دغه د نزول مقصد دی، دغه یو دی. دلته د سید نه دی چې بس بره خبره خلاصه شو، دلته فقط اجمال معجزه سلور درته ذکر دا سلور مزایمنه به په ډول ډول طریقو سره اړولې چې بیان کړي د صورت تر پای پورې چې بارا ځه مزامین د سلور پکښې کړي. لکه په اوغه تیر صورت الانعام کوم دغه مزامین و سلور دانه خو په مختلف طرزو دلائل به د الله تعالی وحدانیت په سونه طرزو بیان کړي. دام د هغه رقم دی. نو یو مضمون په دې کې دغه د قران کریم هغه د نزول هدف ترته وشي چې دا د څه د پاره نازل شوی دی. هدف یې شیش سو انذار د پاره د کافرینو، چې ذکر او پند د پاره د مؤمنینو، چې په دغه دوهم آیات کریمه کې دا خبره دلته راغلې ده. بل دوهم مضمون چې دی پکښې کې هغه دغه پکښې کې راځي عذاب د منکرینو د پاره، چې کوم څوک ته دغه قران کریم څخه بیا انکار کوي دغه د پاره عذاب پکښې کې ذکر شوی دی. په څلورم او په پنځم آیات کې بیا هغه راغلی دی. وکم من قريه اهلكناها، دلته بار راځي چې ډېر کلي موږ هلاک کړي، د عذاب الله ذکر کړي چې څوک نه مني متابعت نه کوي نو بیا دا عذاب ورته ګوري. دریم مضمون چې پکښې کې راځي هغه دا دی چې د سوال او د جواب دغه مرحله انسانانو ته ګوري. ولار ولا کسي د رسول سن سوال او جواب کول کیږي، دا قوم څخه چې رسول ورته راجل سوي دي د جسم سوال او جواب کول کیږي. انسان دا رقم نه دی چې ژوند دی وکي زندگی خلاص سه مرس بلک سه خلاص سه. دغه د ورځې د قیامت بیان هم دلته کیږي. دا د درتول چې د ورځې د قیامت نه منه چې ما سره ژوند دی کیږي راجوندای کیج خود علا په حضور کې به جواب ورکې ام به رسول ورکې ام به تو کې د دوار څخه پښتنه کول کیج. دا بیان چې بیا دی په داش پژمو په اوم آیات کې بیا راځي. فلنسالن الذين ارسل اليهم دلته وسره به امر وایو د خیر سره. سلرم نمبر چې دی هغه میزان د اعمال دی، چې دغه سوال او جواب چې اوس بیان واغ اعمال تلل کیج چې د چا عملونه شدرانه دي د چا غ بدرانه دي، څوک ایمان والا دي څوک به ایمان والا دي. دغه خبر ام چې باندې ال تکول کیج دا احمد فاطم فنم آیات کی راضی چې فمن ثقلت موازینه دا ذکر کړو، یا ومن خفت موازینه دا د ټولو ترازو بیان پکې کی راضی. نو دلته دغه څلور اساسي مسلې دي. در دغه مسلو خبره نه وځي، په مختلفو ډولو بیانېږي. خصوصا دغه مسله چې څوک د قران کریم څخه چادو ام مضمونو کڅوک منکر سي متابعت او نو کې دغه د پاره عذاب دي. دغه د پاره د ډیرو نبیانو قصې راوړي چې دغه مضمون ډیر مؤکد بیان شوی دی، چې دا څوک انکار کوي هغه ته عذاب ګوري. برنو نبیان پر لپسې دی یو قصه ده بل ده بل ده بل ده ورته پیشي پکښې کې. نو دا څلور مهم مزامین سول، هغه یې وجه د تسمیه سول، هغه یې ترکیب سو د نزول د کتابت د لارې څخه. وسه نو راځو وجه ته چې د جې ربط ته ما قبر سورت سره څنګه دی د انعام سره. یو ربط یې داری چې د سورت الانعام په یو سل پنځه وسم آیات کې چې د قران کریم نزول هم بیان شوی او امر په اتباع هم شوی. نو یو سل پنځه وسم آیات چې د دې په هغه کې دا خبره بیان شوی چې وهذا کتاب انزلناه مبارک دا یو کتاب دی موږ نازل کړی دی برکتناک فتبعوه اما د قران نو زیر ذکر کی اما امر په متابعت وکړي چې دا به خامخا کې د هغه صورت په پای په اخر کې دغه خبره لا چې دا کتاب زما د طرفه نازل دی د بل چا نه دی دا خبره درواغ ده چې خلک وایي نبی علیه السلام د ځانه جوړه او بل به خامخا متابعت کوي متابعت لازم دی د دې صورت په سر کې هم دغه خبره راوړه ورته وګوره کتاب انزل الیک دا صرف چې ما جوړ کړی دوم آیات دا کتاب دی نازل سوی دی وتاته د دوم آیات د دریم آیات په شروع کې وایي اتبعوا ما انزل الیک متابعت یې وکړي یعنی د دې صورت په سر کې چې دا اوس موږ بره وایو هم د قران نزول ذکر سوی دی هم امر په اطاعت لکه دغه صورت په پای کې چې هم د قران نزول ذکر سوی او هم امر په اطاعت نو پایو د هغه پای د دې سر د جخت سره راله مساوي کوي چې دواړه مضامین دي دا یو رابط دی نو دوهم رابط دا دی چې د هغه صورت چې انعام دی چې اخرنی آیات کې وګوره په هغه کې ترغیب او ترهیب دواړه نه و ذکر ان ربک سریع العقاب دغه خدای ترهیب و انه لغفور رحیم دغه چې شی ترغیب یعنی انسان یې بیروي چې عذاب درکړي که د قرآن متابعت نه کوه که چې وکړي غفور رحیم دی نو ګوره هم ترغیب په کښې کې هم ترهیب د دې صورت سر چې دی دا چې اوس یې موږ وایي د دې دا معنې دغه رقم دی ترغیب او ترهیب په کښې کې دی ولې وزن د اعمالو دا سوال جواب دا د څه دپاره کول کېږي هغه دی چې وزن د اعمالو ذکر کړی دی په دا پای کې چې دا سبق راځي خدا د دغه دپاره دی فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون خو دغه ترغیب دی نو ومن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم دا تاوانیانې خدای ترهیب دی نو د هغه پای هم پر ترغیب او ترهیب ختم شو د دې شروع په ترغیب او ترهیب سوې ده ترغیب یو چا ته رغبت ورکول یو شي ته خوشحالي ورکول چې راسه ترهیب بیرول یعنی د هغه پای هم چې و ترغیب او ترهیب د دې سر ترغیب او ترهیب دی نو د سر د دې صورت او د پای د تیر صورت مناسبت په دوې وجې باندې سره رالي رابط یې سره پیدا کړي اوس نو راځو تا ترجمې ته الف لام میم صاد دغه حروفو ته حروف مقطعات ویل کېږي په قرآن کریم کې نویشت سورته دا رقم دي چې یو سل څوارلس سورته دي په نویشتو سورتو کې دغسې مقطعات تورې راغلي خو دوی یو څه فرق په مابینځ کې سره یي لکه د سورتې بقرې په سر کې الف لام میم ذکر سوی دي په بل سورت کې به راځي الف لام را ذکر سوی دي د یاسین په سورت کې بیا یاسین ذکر سوی دي دلته بیا الف لام میم صاد ذکر سوی دي دا دي اوس الف لام میم صاد دا څلور توري راوړل سوي دي د دې ترجمه څه ده زموږ مسلک د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک او حق د جمهور علما مسلک دا غدي چې د دې مقطعات و حروف په معنا د الله عز وجل سما سبب السكن پیژد دا سمحله نو دلته بار سوال وایي چې شه د دې صورتو په سر کې دا توري راوړل کیږي په معنا څوک نه پیژي مهملات الفاظ د سړي کار دي کاری یو څوک چې ته خبره کوي داسې خبره ورته کوي چې مخاطب په وپوهېږي چې دغه راته وایي او که ته ورته ګاډې دا هغه وایي دا څه شي لیونۍ دي که څه شي دي نو دا خو دا رقم دی الله عز وجل احکم الحاکمین ذات او خطاب کوي و رسول علیه الصلاة والسلام ته او هغه داسې توري ورته وایي چې په معنا یې څوک نه پوهېږي نو ځینې علما وایي چې یا الله و رسول سره پیدل نور علما وایي چې نه دا پټ راز دی په ورځ قیامت کې الله ښکاره کوي چې څه معنا یې ده په معنا یې څوک نه پوهېږي نو خلاصه ده جلالین شریف یا نور تفاسیر ګرځېدلې کې چې مقطعات توري ذکر شي بر وایي والله اعلم بمراده بذلک الله خبر دی په مراد ده په دغه تور چې څه مراد دی اشه دا خو زموږ عقیده داسې ویله چې معنا یې یقینا چاته معلومه نه ده اگر چې ځینې مفسرین ته اویدن معنا ورکوي خو هغه دی هم نه وایي چې یقین یې دا معنا ده وایي امکان لري دغه بیا هم راځي کېدای شي زما په خبره اوس پوهېږي مګر دلته خو دا خبره راغله چې مخاطب خو پیدا نه شي پر اخته خو معنا یې نه پوهېږي و هم هېڅ پیدا نه ده پر بنا و هم یا حکمتونه په کښې کې حکمتونه یې تفسیر بیضاوي کې قاضي بیغدایي رحمت الله علیه خورا ډېر بیان کړي دي یو دوه حکمت یې مهم دي اغه مهم حکمتونه دا دی اول حکمت دا دی چې قران کریم کې خلکو ویل ول دا د الله کلام نه دی دا د نبی علی صلوات و سلام خپل جوړ دی د ځانې لیکي به راځي پر موږ په دغه تیرې چې دا د خدای پاک کلام دی تو اوغه خلکو ته پر چیلنج دی یا چیلنج ورته دا برا په خوا به په بجلو کې به چیلنج ته سپویږي دلته که نه په پوهېږي برا به یو هلک رالی چې بجلي بیا ښځ دا یو هلکان به ناست بجلي بیا دلته یوه ټکې نیولې او بل به دسې ټک د میدان معنا کومه دی د نرزو چې را سره وي که دا ټک د میدان دغه معنا وه دلته یې چیلنج بولي دا اردو لپس دلته قرآن کریم و دوی ته ټک د میدان کوي ټک د میدان دا معنی چې پر نبی علیه السلام توانایي چې دا نبی علیه السلام جوړ کړی دی نو نبی علیه السلام خو پیری نه دی ملک نه د انسان دی لکه ته دا عبدالله زوی دی دا عبدالمطلب المسی دی نو خو راسه ابو طالب ابو لهب چې ځان ته د سرداری دعوا کوي ته دا قرآن جوړ کړه که تا ماتې ولاکه د رکره مالمیرو چې د یې د چش څه جوړي الله یې ادرس ورکوي برای الف لام میم صاد الف بیا مه خو به در معلوم یې د خدای بندګانو خو اتهویشت توري دي بله نه دي چې د هغه ځای څخه جوړ دی ده اتهویشت توري دي ورلایه دا چې د روم یې مشوله چې د دغه ځای څه ګرد قرآن کریم کې بل توري سته چې پکښې کې ده شین پکښې کې دی نور پکښې کې دی ړې پکښې کې دی فقط د عربي دغه اتهویشت توري دي دغه یې پر لپیوند کړي دي دغسې کلام یې ځینې جوړ کړی دی وسته وه دا د محمد جوړ دی وم خو ته منریکې م جوړ کړه وایه تکه در جوړ کړه دا دی ځای مې هم در وښه کېدای شي په خبره اوس پوهېږې لکه یو څوک چې ښه تعمیر جوړ کړي بل نباره راشي دا مام جوړوای سخارمن چې را معلوم وای چې څه څه جوړ کړی دی نو هغه معمار ورته وایي هغه مستري ورته برای دغه خښتې چې دغه سیمېټ دی دغه سیخ دی ورله جوړ کړ نو خو نه څه جوړولای خو تاسو سره هغه نقشه نسته هغه عقل او دماغ نسته در سره رب العالمین په دغه تور باندې دی متوجه کی دغه عرب ګرده چې الف لام میم صاد د الف ب مخ درو واخلي ګرده قران دغه څه جوړ دی کنه مننه چې د خدای کلام دی ونه سکیم جوړ ک نو چې ته عاجز یې ورته محمد عمر ته عاجز دی نبی علی السلام هم د ځان نه جوړی دا د الله د طرفه څخه جوړ دی نو یو حکمت په دغه تور کې دغه دی چې ادرس ورکی ټک د میدان ورته کی چې ونه سکه جوړ دو ام حکمت په دې تور کې د سرتو په سر کې راوړ کیږي هغه دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه شان وخلګو ته ورشي مثلا موږ چې یو شپانه به پیدا کو د یوغره په لمن کې چې شپانه کاکاونه سالف بي وای هغه ولی بي چې ته زوی مړ علی بي وای خو علی بي زه په ژوند نه دی لیدلی چې د سې اوس شي چې د جنوم الف دی چې دا رقم د جنوم بي ده د بل دی بیا کې د وژنه سره لاړ کدای سپ خبر پر چې یعنی په مشکې چې او مسړی به تعلیم مسړی هغه د الف به د مخ تور ګرځ ویلی سي هغه وخت ویلی سي چې استاد تکشي نه هغه وروشي ماستر تکشي نه هغه ورته وروشي معنی یو معلم او شوونکی غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوچنی والی تر مرګ پورې استاد ته نو کچنه ستلی په انسانانو کې د استاد نه درلودي نه د عصري علوم ده نه د شرعي علوم ده نو دای څنګه غړ دی الف لام میم ګرځ حرف متوجس چې دا څنګه او مسړی او مې هغه دی چې د مور پیدا سوی دی فراغه رقم چا شو نه نه درته کړ نو د دې د جې کار سره د خیر دا د لپ بی توري چا ور پیاد کړی ها معلومه ده چې دا په زین کې الله عز وجل ورتور اچي د جې شوون کې الله عز وجل دی نو ګور ام د دغه تور په ویلو سره د پیغمبر شان وخلګو ته معرفي کی چې ګور د بلش په لڅ پښتنه وکي شش د توري و نه وای د ادي وای معلوم دار دا د طرفه د بل چا دی د الله د طرفه سدي او بل ټک د میدان ورته کی چې جې جوړ تکي حکمت نه به خیر ډیر کې در لس و در په زلس لا اخوا ته ما دا دو مهم درته ویل نو ار وخت نو سړی نه راګرځي وخت راشي نو بارے بیان مو نه سړی پیش کې وس خلاصه مر څنګه زدا کړ دا دو حکمت خو مفزین کړاله ترجمه یې امراله فزین کې یا ترجمه خو نه در لودل لری خو خو مشت نه در معلوم الله عز وجل ته معلومه ده نو ترجمه براتی سپسې الله پاک اغه اوله مسله بیانې چې نزول د قران دی او د دې متابعت کتاب دا کتاب دی دا چې ما ول چې دا کتاب دی دلته نو غواکې حاضر مبتدا ور سره محذوف په مشک شې شول دا کتاب دی څنګه اون نزل نازل کړه سوې دی الیک و تعت ای محمد دا خطاب ته نازل کړه سوې دی دا کتاب دا قران دا نو کوم ته د ځانه جوړ کړی فلا یکن نجی کیږي فی صدر که په زیګر کې ستا حرج او تکلیف من هو ده دس در باندې بوج نسی وځه خورا غټه ده سره ته چې یو غټ کار په واچې پر ځما باندې بار خلک وای وای په دې ما به دروسه دې پر لسر خو ورته ورخه ته هم دا به څنګه کوو یو چاته غټ وځي په پر ځما ور واچې د ځان عاجز بول بار جل تنګي ورته پیښ شي دا به وسه کوم څه الله عز وجل دا کتاب دی نازل کړ سوې دی وته ته پام چې رجې تنګ نسی چې دا کار زړه سوالې سم سر دا څونه غټ بوج دی فلا یکو نه کیږي فی صدرک په ځګر کې ستاده ځګر سمراد زړه دی په ځړ کې ست ذکر کړی دی یا محل دی مراد یې ځنه حال زړه په ځګر کې الته پروت دی ستا په ځګر او په ځړ کې نه کیږي حرج تکلیف من هو د دڅخه چې دل تنګ درته پیښ شي نو نازل سوی د کم کار د پاره دی هدف پر او شي چې مال کار او انذار دغه دی لتون زړه دا نازل کړه سوی دی د دې دپاره لتونځره چې ته بیرول وکې به پر دغه کتاب سره د چا د هغه کسانو چې د دې قرآن څخه سرغړونه کوي اطاعت یې نه کوي منی یې نه منکر دي چې د هغه بیرونه وکې په دغه قرآن چې عذابونه درته ګوري سوال و جواب درته ګوري وذكرى او دا پندی خاص للمؤمنين مؤمنان لره يعني خصوصا وذكرى پندی خصوصا للمؤمنين مؤمنان لره دا خصوصا د څه د پاره وایم عموما خود ارچا د پاره پندی عموما خود ارچا د پاره پندی د کافر د پاره نه دا پندی کنه خود دی خو دا بیان چې قران کوي خو کافر مسلمان دواړو چکی مگر دا مؤمنان د پاره بزام خصوصا ولیدی مؤمن خودونه پر واخسته ماتیست مثال ویل دی نو هر وخت به هغه راګرځم چې په خبره پوه سي ما ولکه سړي چې ښه مېلمستیا جوړه کړي رقم رقم غوښې او خوراکونه یو غوښې درې څلور رقمه پخ کړي خلک چې سره ورسي په دې کې نو درې څلور سپین ږیري مریضان هم دي په ساتم راغوښته سوي جوړو کم ورکول سوې ده خو چې راله چې راووځي بارنو دا ځوانانو ته دی وایي دا نو اصلي ستاسې دپاره مېلمستیا و زموږ نو د خیر مانا خو ما خوړلې نه ده ما په ډوډۍ پسې اوبه غوړه پلې شی مې نه خوړې تیس پانتایو پر لنوشي جان کولې کبابونه مې خوړه کنې مېلمستیا چا سړي کړې وه د ګرو د پاره نه وکړې خو چې ګټه چا ځنې واخیستله ځوانانو واخیسته خېټې دوی مړې کړې نه بل خود باره ورته وایي بره یاره دا نو ستاسې د پاره کړې دلته م عین د الله تعالی د قرآن کریم سترخان پراخ دي هر انسان ته دي که مسلمان دي که کافر دي الله ورته بیان دادي کړی دي د الله تعالی قرآن ورته ګویا دي مګر چې منفعت یې څوک اخلي مؤمن نو و ذکر دا پند خصوصا للمؤمنين دپاره د مؤمنانو نو د قران د نزول څو هدف یې دلته بیان کړ دوا یتون ذره به چې بیرول وکې په د سر دای انذار سو و ذکر او دا پند للمؤمنين خصوصا د مؤمنانو دپاره د اذکار سو معنا داغه د پاره تذکره او یاداشت پندینو پس چې دا کتاب الله پاک دا ما نازل کړی دی هدف یې هم وټکی نو اوس به څه کوو موږ اتبعو دا غدي امر په متابعت هم پسی وکي چې اتبعو تابعداري وکي در باندې واجب ده تابعداري د چا تابعداري وکي ما د هغه کتاب هم انزل چې نازل سوی دی الیکم متلسته نو خدا وسه د تول چې دغه در ته نازل سوی دی دغه کتاب نو ان نو متابعت وکي ما د هغه کتاب انزل چې نازل سوی دی الیکم متلسته من ربکم د طرف څخه در رب ستاسي داخل أمر في إطاعته وكيف سيه ولا تتبعوا تابع داري مكوي من دونه ما سيوال دسخ أولياء دنور دوستان وأنجوالان وسخن مجر كم رقم دوستان لور يوم دا أكازي دي بل مدى ما مازوي دي بل مدى قوم مشدي سردار وملك دي وسم دا خلق پر بلکشي قرآن يو سراتوي الله يدى قرآن إطاعته وكد أوغ دا مكوي كسما غجي رفقان جي كسما غجي كريبان جي غجي دا فالتي مشاران جي تا قرآن معيار زان تكشير ده ستا د فالتوی مشر څه چې درته وایي نو خطور ته دا ستا خبره د قرآن سره هلته ولاکه لګېږي په دغه ځای کې دي نسم خبره منالی لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق طاعت د مخلوق نشته په معصیت کې د چا د خالق چې د خالق په ګناه کې دي درېږي برای زه نو ستا مشر نه یم په کول مې نه که بابا مشر مې یې دلته چې په کول نسم کوی نو خدای الله سره مې جنګ دی الله پاکه سره مې په مقابله کې اچه دغه درته وایي ولا تتبعو تابعداري مه کوی من دونه ما سوا لا دغه کتاب څخه چې د الله امر په متابعت وکي اولیاء ته نور اولیاء او دوستان یا د من دونه هیڅ مر الله سره جک ما سوا د الله څخه چې په دغه کتاب کې صدر ته ویل دي د بل چا متابعت مکو چې هغه څوک چې اولیاء دوستان رفیقان د دوه قليلا ما تذكرون الا وي ما خو امر دي تابع داري در ثوبك خو قليل لما بخلش تذكرون تسپند اخلي پند بخلش لش خلق اخلي پکشي كي واي وري خداي چ واقعي پزري كي پرزرو ولا بي اغه بخلش قليل لما بخلش خلق تذكرون پند اخلي نو وكم من قريه فدغه زای کی نو اسمال اغه دو امه مساله رج اوله مساله خشمال اول مضمون دی په اجمال دی ذکر شو چې د قران کریم د نزول مقصد ذکر کی چې انزار او تذکر دی او وجوب د متابعت دا یو مضمون په اجمال ذکر شو دوهم مضمون چې قران بیان واغه کم شی چې ول کم سو کم منکر سو عذاب ورته ګور دغه دی دوه مضمون وای وکم من قريه وکم بخدر من قريه د کلو څخه اهلکنا و مش هلاکړي جهاد اکلی الله وینو چې څوک نه مني ما خو درته چې اطاعت واجب دي وام کې څوک اطاعت نکي نو ډیر کلی چې ته ونه ستاریخ په سیو ګر مش هلاکړي په خدای کتابونه پړک وکم دا کم چې دی هغه استفهام نه دی خبرې دی معنا یې ډېر دی و کم بیخي ډېر من قریه کې د کلو څخه اهلکنا موږ هلاک کړي ها دا کلي کلي خو ناسیه دا جوالو ته وایي جوال مړ کېږي نو دلته د اهلکنا او د ها ترمنځ باندې هغه اهل یې ښول کېږي اهلکنا موږ هلاک کړي اهلها معنا هغه اوسېدونکي او باشندګان د کلي مو هلاک کړي فجاء نو راغلی دی ها ودی ته چې موږ دی هلاک کړی څنګه فجاء نو را تک کړو ها ودی ته بأسنا عذاب زموږ بیاتن په داس حال کې چې دی په شپه کې و شپه بدوامانه بیاتن په داس حال کې چې د شپې وختونه بأس او هم یا په داس حال کې چې دی قائلون د غرمې په وخت کې قیلوله کوونکي و آرام کوونکي و دا د غرمې خوب ته قیلوله ویل کېږي او هغه د ماښام غي خونو بیتوتت معنا چې شپه تېرول پر خلقو پر دغه کلو چې ما عذاب را وستلی دی علاوه دی به دغسې نه ببره بده په خواږه خوب دا د ماښام بده دی د شپې پر دولس بجې درز زلزله وسوله چې کلی تر لاندې شو ګرده دغسې نه خبر یا د مثال په توګه غرمه بده چې ګرده نه خبره جاته به د چا پایمې چې پر ما به زلزله کول کېږي دغسې یو عذاب الله پر مسلطه کړي یا به بده یې د کفارو دغه د کفار قوم دا چې راځي پر مسلمانانو باندې دغه کې خو دا مسلمانانو ته عذاب الله پر کوي که نه پر کوي خو بعض په بعض باندې مسلطه کوي ته خو د خپل عمل سور پېښې نو فجاء راته کړي دي هوا دي ته بأسنا هغه عذاب زموږ بیاتن په وخت کې د شپې او یا داسې چې هم دوی قائلون قیلوله کوونکي و د غرمې د خوا خوب کوونکي و په دغس وخت کې زما عذاب راغلی دی و دوی توغونه محله کړي چا انکار و مقابله د قرآن کریم چې کړې ده فما کان دعواهم نو دوی څه کول فما کان نه و دعوا غوښتنه هم د دوی خبره د دوی اذ هغه وخت جاءت چې راغلی هم دوی ته بأسنا عذاب زموږ الا ان مګر نه دا خبره بیا کول قالو چې دوی ویله انا بېشکه موږ کنا موږ وو ظالمین ظالمانو دلته دباره بېشکه دا خو نو موږ ظالمانو زموږ د لاسه را پېښه ده که نه نو داسې بولې را څکه دی لاسونه موږ د اقرار کړي دلته اقرار بره پیدا کړي چې عذاب نو راغلی په خپله ګناه به د اقرار کړی وای چې زه ګناهکار یم یا الله زما توبه ده تا ته رجوع کوم زموږ غې چې ګرد مور پېښه سي خبره چې په څټ کې مو عذاب سپور سو باره نو یا الله پاکه پازل یا الله پاکه پازل بیا وروسته دلته بره پیدا نه کړي ګوره دلته یوې خبرې بیان کړې چې څوک مخالف د قرآن وسېدلی دی الله یې زما هلاک کړی دی د شپې مې مع عذاب پر راوستلی دی د غرمې په خوب کې خلاصه یې دا معنا چې ناببر عذاب ورکول کېږي عذاب جارونه نه وایي چې درلی درلی درلی یا دغسې چې بدایه بس عذاب ورکول کېږي او بل دا دی چې په دغه وخت کې اقرار پیدا نه کوي یا د دوی اقرار یې نقل کوي چې وروسته چې د اقرار په ګناه کوي د اعتراف کوي هغه ځای بره د توبې نه دی توبه د مخه سړی کاږي در عذاب اوس نو دغه عذاب چې دی بره بېګالیانو فما كان نو دعوا غشتنه هم د دی معنی خبر د دی از په دغه وخت کې جاء چرالی هم دی ته بأسنا عذاب زموږ ترالی د دی خبر نه و الا ان مگر نه دا خبره وقالو چې دی ویل ول ان به شک مش کنا مش غو ظالمین ظالمان او دا اقرار پیدا نکینو دا هغه دوه هم مضمون دل تکیر کی چې د منکر د پار عذاب دی دغه دی علی نه منه پیش کړ یو کلی نه کم من قریه ډیر کلی علی پاک یاد کړ چې دا بیا د عذاب مستحق سره ګرځي چې مخالفت کین دریم مضمون پسې راکېری دریم مضمون دا دی چې هغه د سوالو د جواب خبره تاسې ته ګوري دا دغه رقم د زندګۍ نه ده چې دا دنیا کې چې دی اوس ګوري موږ تاسې بیا ساده مثال کښېږدو یو میدان جوړ سوی دی چمن جوړ سوی دی په هغه کې نو هغه اوسپنې هغه نه یاګین چې پکښې ګولیږي نو دا هم جوړ سوی دی دوې پالټۍ سره ورلس ولې سره ځغلې درپکې او خرپکې سره جوړې کړي یا دي پربند بربند سره ځغلې په پای کې دایمې چې خلاص هغه خلاص تغس خو نه خلاص یې بابا خو یو تی عامر کول کی جابل برمړی سترګې خپل وطن ته ورځه خلګه بر ډری په سندونه پوي وای مې چې بایله لیدي خدا لی غټ میدان دم ځکه الله جوړ کړی هغه مې چې خلک درې ورځې ورکی الله تعالی و دې خلکو ته په ضرورت کندونه وخت ورکی چې پکښو بازي ونه سي پکښې کې وځه د ازغاست عمل دی څوک د منځه د پاره کار کوي د تعت عبادت د پاره کار کوي څوک د کفر الحاد د پاره کوي نو دا مې چې په پای کې ختمي جنو خو دا میدان بره تړکیږي ګېټ کول پیر ګر سره خرابېږي دا دنیا چې خراب وسونه پالته پاتس به دا هم دغه رقم دی ویل دی د حق د باطل پر لاخته دی پر بل عالمین چې ګېټ مره سزا ګوري پښتنه ځین کول کیږي دغه مطابق جزا ور کول کیږي مال د دنیا دغه با به زمي چې دی لا یو فایل دی په پای کې نتیجه لري چې دغه اخلاص یې عام شي پک شو نه ویشل شي کامیاب او ناکام معلوم نشي خرابې دا څنګه میچ ولکه د درې سلوري سره خطا نه کامیاب معلوم سي نه ناکام معلوم سي دغه دنیا چې دم دغه رقم د الله واوري دا سوال او جواب بیا درته ګوري او د چاو چا څه پښتنه کیږي سیس وا د رسول څه بنونه کیږي رسول چې د الله عز وجل اغه نازوري بندري چې د دس پښتنه کیږي نو د اوغه مرسل الیه و دا څه بسنګ پښتنه کیږي دا امت څه بسنګ پښتنه کیږي الله هو فلا نسالن فلا نسالن نو خامخاب مش سوال الذين دا اغه خلق څه ورسله چې لیژل کرسوی دی رسولان الیهم ودیته ورسله چې لیژل کرسوی دی استول کرسوی الیهم ودیته هغه نو څوک چې خدای انسانان دي د دوه ګرد څخه بچی شي وسه پښتنه به الله تعالی د دې څخه خامه خاو کینو وزه دا پښتنه درک نه دی معلوم چې الله وی فلا نسالن خامه خاب مش پښتنه وکړو د چاڅ الذين دا اغه خلق څخه ورسله چې لیژل کرسوی الیهم ودیته د رسولان مګر پښتنه معلومه نه ده چې د چی بل ځای په قران کریم کې راځي التا په سورۃ قصص کې 15 شپږم آیات اعلی دی سوی و یوم یناجیهم اغه ورځ د پیاد کې چې الله پاک نارو وکي و دوی ته پیقول ورتوي ماذا اجبتم المرسلین ته چې د رسولانو څه اجابت وکي رسولان درغلی و څه مورتول و مورتول کوم یا ورتول ماذا اجبتم کوم جواب تاسو ورکړي مرسلین ته په 15 شپږم ته آیات کې د سورۃ قصص نو دلته باغه مجور سره کشیردو چې فلا نسالن نو خامخا به مش سوال وکړه چا څه الذين دغه کسانو څخه ورسله چې لیجل کرسی الیه مودیته د دې خبرې سوال چې د رسولانو سره چې څه وکړه چې داراله سر دې ورته وشر و چې و په قول دې کوم کدي ورته ویل چې زازاته ستا خبرې پسې لکه یو 15 ورځې ژوند دې را پسې زار کې وس مونږ د شوکو چا څه کړه دغه جواب کبل جواب پس ولا نسالن او دا غره کم بخامه خاموش پشتن او ک المرسلین در رسولان او څخه در رسولان چې یو لک سلی وش در راغلی د دوه قسم چې شکر پشتنه کیر د جاتې بیا کم پشتنه کیر هغه بیا د بل ځای په سوره المائده کې فیوسل نم آیات کې الله پاک ذکر کی یوم یجمع الله الرسل فاغه ورځ در پیاد کې چې الله رسولان ګرځ سر راټول شي ورځ قیامت فیقول تو ماذا اجبتم ستس سره څنګه معامله وسول راته بیان کی خلق صدر ته ولا سس خبره ما نه کنا من قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب او رسولان بغیر ته چې مش څه خبره الله پاک ته در بده شپه خبره چې مش سره کوم معامله وکړه معنا شین در معلوم دی باجن در معلوم دی چې په ډبوري وشتو راغم در معلوم دی چې سره پر ما قربانه واغم در معلوم دی زه په دې کې څه بیان وکم الله پاک ته شپه خبره په غیب الته در رسولان هغه پښتنه چې کی راغم دغه چې قوم ستاسو سره څه وکړ نو اوس په دغه آیات کې د دواړو سوال ذکر کی الله یې مش به خامخا پښتنه د چا څه وکړه د دې خلکو څخه څنګه پښتنه چې تا در رسولان سره څه وکړه ولا نسالن المرسلین مش به خامخا د رسولانو څنګه پښتنه وکړه چې ستاسو سره خلکو څه وکړه څه جواب در لره درکې دغه د سوالو د جواب مسله دلته د درېمه د ذکر کړ الله پاک وایي چې موږ د دې سپښتنه وکړو نو دې خبره رسولان خو هغه ورته وایي چې الله پاک ته شپه خبره دا نور خو موږ غږ نه کوي خو ملامت یې الله یې نو بره زه بیان ورته وکم فلا نقصن موږ به قصه بیان کړو علیهم پر دوی باندې قصه د چا د دې د اعمالو چې تا رسول خپل پیغام ورساوه چې ما په لاس تر کړی ستا کار دغه دا بل ته به هم تا د مخالفت وکړي د سره د جنګ وکړي دغسې نه وکړي فلا فنو لنقصن خامخا به مش قصه کو بیان به وکړو علیهم پر دغه دواړو باندې د علیهم زمیر دواړو ته راځي کوم د خلق چې رسولان ورته راغلي دي ایما د رسولان چې ورستول سوي دي الله وایي دا قصه چې مش کو واټ کړي بیان نو ورته کو بی علم په علم سره نه علی ما ته خو زره زره معلومات څه ده د امت عمل را سپړتي که د رسول عمل را سپړتي بی علم دا قصه چې مش کو د علم پر بنیاد اټکلي خرافات بنی لکه زموږ نقلونه وما كنا غائبين نو په علم سره الله پاک ته څنګه کوي ورته نو چې ګرد بدر معلومي الله یو ما كنا مش خو نو غائبين غائب نو چې رسولانو تبلیغ ورته کاوه مش غائب نو مليدل خو لیدل منو الله عايز خو رسول غائب نو دا بل چې مخالفت کاوه نو الله عايز غائب په دغه ځای کې زنه هم چې دوی وسمن کیرسي خو حالت مزه حاضر یعنی د رسول د تبلیغ په وخت کې مزه حاضر هم لیدي منو د دې بل منکر زمری په مخالفت کې مزه حاضر هم لیدي منو نو زه چې قصه کوم د علم پر بنیاد کوم زه کوم غائب معلومات را تاسو اټکلي قصې نه جنو په دا آیات په مضمون کې دا اسپه دی لیاس سوال خو د دواړو څخه کیږي کنه دواړو جواب نشي ویلی الله وي نو زه بار د دې حال بیان مچ تا دغه کړی تا دغه ف لا نقصن نو خامخ مش قصه بیان و علیهم پر دغه دوار باندې کر رسول دی کی امت به علم په علم سره بیان ورته و ما کنا مش خو نو غایبین غایب خو نو چې د تڅ په خبره خو زه حاضر و من خو الله حاضر و ناظر په اره مسله کې دی والوزن یوم اذن الحق نو بل دا چې دا سوال جواب کول کیږي او دغه وزن چې دی د مثال په تور چې دا ام د دې کول کیږي هغه په ادا شا ترغیب او ترهیب هغه ماده په کې کرالینو ول وزن تول یوم اهدن په دا غورس کې الحق دا چې شدی دا حق دی وزن تلل د اعمال دا حق فمن فس اغسوک دا وزن د اعمالو چې کول کیږي سوک سوک وای چې وزن د اعمالو نو ته څنګه کوي عمل خو عارض دی کله کیږي په دا ځای نه سوال کول کیږي عارض تلل کیږي موږ وایو اوس خو د رښتې دنیا کړې ده اوس خو څوک سوال نشته سره جوړولی ا د پخوا مغزه چې هغه د جهانو کې په سر کې هغه به لا سوال جوړ کړي ولې دا ته به عارض دی که نه دی ته به په سترګو معلومېږي کومه ده خو هغه ډېر ډاکټر نه ته یا ترمامتر په خوله کې ورکې به وایي ته به دغه نه قدر ده درجې ور معلومی که نور معلوموي شکره چې د شکره خو نمانه یو خوږوالی خوږوالی خو یو صفت دی دا رقم دی هغه هغه دی وایي دا دوه ماټس وکړي دونه قدر دی نو دا اوس خو بیخي چې بنده تللی چې اعراض یخ نه معلوموي وایي نن د یخ درجه څو قدر ده وایي دونه قدر نو یخ خو یو صفت دی نو د ګرمۍ درجه څونه قدر ده دوغه نه خو دا د ګرمۍ هم تلل کیږي یخ هم تلل کیږي سیدي ترازو هغه ترازونه دي چې د سکاروټي والا ترازو دي ترازو یو بل رقم ترازو دي چې به تلیې نو نو د اعمالو ترازو م الله سره پروت وي په دې سوال غلط بیا هم د پخوانو خلکو دپاره چې بارل دا نو څنګه تلیې دا خو عارض دی نو موږ الله خو پر دې قادر دی چې و دغه اعراض ته به څه شي ورکړي جسامت و بدن به ورلره ورکړي باره بهیې وتلی نو والوزنو طول يوم إذن فداغ ورسك الحق وحق دي. فمن نهار أغد سوك سقلت شي درانسي موازينه ترازوغان ده ده إيمان فمن أغد سوك سقلت شي درانسي موازينه ترازوغان ده إيمان أغا أعمال خم تلل كير خو إيمان يم تلل كير ده إيمان تلل نو پو وجود و پا عدم كده شي لريه كي نلري شي درانسي موازينه ترازوغان منا شي لريه فأولئك هم المفلحون فأولئك دقا كسان هم دي المفلحون كامياب جي پلاح پداغ كي پرتادن ومن أرغ سوك خطت سپك وخيج موازينه ترازوغان ده إيمان أغا ده إيمان پا ليه سپك وخيج إيمان كسرار لرينه فأولئك الذين خسروا دقا كسان أغا دي خسروا چه دي تاوانان كده جي أنفسهم خبل زانونا بما په سبب دا قانون چې دی و بیا یا کنه په آیاتو سره زموږ یظلمون ظلم کاوه دلته په دغه ځای کې ګوره د موازینو څخه په دواړو ځایو کې حاکم الامت رحمه الله هغه د ایمان ترازوګان ځنې اخیستي د اعمالو دانه ولې دلته خود د کافر او د مسلمان مسله ده نو خود د ترازو د ایمان او د نه ایمان د پر لږه یو دا دی چې مؤمن په خپل ځان کې به اعمال تلل کیږي چې د دې حسنات ډیریږي د سیئات ډیریږي هغه به بل ځای دی هغه په قران ثابت ده دلته دغه ځنې رات کولې حدود ته د کافر د نه کافر خبره ده چې د قران څخه منکر دي نو خود د موازینو څخه کوم موازین را دي د ایمان چې هغه ایمان په تل کې هغه څه وخت درنی چې ایمان موجود او هغه موازین به څه وخت سپکېږي د ایمان غي چې ایمان پر سره نه یو سره موجود کافر وخی جنو بیرته به ترجمه وایم فمن نو هغه څو ثقلت چې درانه سي موازینو هغه ترازوګانو په لید ایمان په لای کده کسان هم دي المفلحون کامیاب دي چې مؤمن را وخت د قران مقابله نه د کړی دا کامیاب دي الا پاک اخر جنت تبعي يا بي اول جنت تبوز خدا عبد الله بعد فرج دور رخد اخلاص ومن اغسوك خفت سبك وخي سبك سي موازينه ترازغان د ايمان فاولاي ما ناني لري فاولاي كذا كسان الذين اغدي خسروا چدي خاسر كدي جي تاوانيان كدي جي انفسهم خبر زانونه زاني تاواني كي زاني ف مشكل كي واچا بی ولی بما په سبب دا کانو چې دی و بی آیات نه په آیاتو سره زموږ یزلمون ظلم کاوه د آیات سره ظلم څه دی معنا د آیات سره به باقی کوله د الله تعالی آیاتونه رخشند بلل د مثال په تور توجه نور ته کول معنا د یوې اندی ریکارد اندی ریکارد یا اندی غانه چې ورته وای د هغه اهمیت ګرځي قران ورته لري وځدا به تاسو یې انسان بولې چې هغه یو څه ګل د قران دی درنه بولې خدا د آیاتو سره ظلم وکي د آیات حق یې دکې ور ادانو نو دغه کسانو دا چې دی د خپل ځان په خپل توانې کې خاصیر کې چې د عبد الاباد لپاره دی دوه ځخې دی نو دغه څلور مضمونه چې دا اوس موږ ذکر کړل چې د قران کریم هغه د نزول مقصد چې ذکر وو او انذار او اغه عذاب منکرینو ته دوام او بل وخت سوالو د جواب چې دا راځي دا دریم بل دغه چې جزا ورکول کیږي چې د چا په لیدر نیسی دا تور ترازو شو ورته ورچې دا څلرم دغه مزامین دلته ماځي د شپې اجمال بیان شو نور نو چې دغه ځای کې ورځي بار ګرد پر کم رکبیر ته مضمون دغه څلور مضمونونه چې پر لاول په دا ټوله صورت کې چې در 200 شپږم آیات پورې دي نو الله عز وجل مش د نیکی په لید ایمان په لید درنیک الله تعالى موجود إيمان نسبك والي وسعك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.